To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 19 marca, minęła piąta. Trójkowy budzik. Bym tylko do czarów ja miał dostęp, bym bałuty przeniósł na Majorkę. Nie obchodzą mnie trendy, ale brawo, wolę oceanu błękit jak z Galapagos. Plaża, słońce, skala konkret, dla nas stopnie temperatury w normie. Hamak Walkman, barak z pączem, nie problem, czy nie bują hałas po dziesiątej. Relaks i luz, niemal zmienia nasz grunt. Nie ma, że melanż bez niemena, tu enigmatik. Oderwanie od pracy, więcej atrakcji od Las Vegas kasyn. B-boy klasyk, do góry nogami, podróży do granic możliwości między figurami. Chcę zobaczyć dla ludzi jak mawik, sami swoje między nimi chmury, kluby, kluby, granik. Nie ma szampa na kaskad, za to żar bije z nas, jakby tu był Madagaskar. Dla mnie tu pizz mega blasta, nie ma biednych, bogatych, tylko fili, dawaj Majka. Cała prawda, stala nas jak PH5, tylko grill na wakacjach. Raz, dwa, sprawdzam ziołowego gaspa, astma. Nie daje mi żyć, życie daje mi asfalt. I wish I could take my hood up out of here and move my plateau and travel call atmosphere. I build a studio on an island. I like the no stress. This is like a test. We can make our music on the beach and we could dance with the sand on our feet. There's no need for money on this island. Co poza tym, jako meda serce mam astygmatik, oddycham powietrzem na astygmatyzm. Pogoda na szczęście mam jazdy grafik, to droga na miejsce, stan mapy trafik. Życie w korkach, godziny, minuty, nie ma czasu na kontakt. Przeniosłem bałuty na wespy zielonego przylądka, mi pasuje jak oreo do lorka. Wody otchła, nieważne zabiera nas do siebie, Eden, wierzę szczerze, możesz go tu spotkać. Nowy rozkład, nie ma jak bikini, twarz anioła z boską linią, oczy nie mogą się rozstać. Nika, ziemię wrzątek przenika, czy mam pisać na płyta, gorące nie dotykać symbolika. Jak u Gamela z Kiganon, fantazja miast, gdzie nie umiera tożsamość. I wish I could take my little body and move my plateau and travel cool. Wszystkich na imprezie mających styl iluzji, chili boi kręcących się koło do płyt, prosty fakt. To czysty, prawdziwy hip-hop, rzuć na beat. Beatbox, graffiti, mix ekipy, chaos, tabasco, film. Choć i spraw dla bliskich uderzenie w karki liński. Nie pozostawiamy po sobie nic, tylko ulic, ryb, łódzki staw. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu, 5 minut po godzinie 5. Dzień wędkarza, to już ustaliliśmy, także dzień stolarza, jesteśmy umówieni na przyszły rok, jeśli pamięć nie zawiedzie. Zdaje się, że dwa, no takie naciągane trzy nagrania już naszego cyklu, trzy na nas mielibyśmy. No to jakby co, jesteśmy umówieni. Imieniny dziś, Bogdana i Józefa, proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Ani się obejrzeliśmy, a już noc krótsza od dnia, albo innymi słowy, dzień dłuższy od nocy. No jakkolwiek, to może jeszcze specjalnie nieodczuwalne, ale że dzień dłuższy już o dobre parę godzin od tego najkrótszego w roku, to już rzeczywiście tym bardziej, jeśli pogodne niebo, tak jak wczoraj czy przedwczoraj, no to już czuć, że wieczór dłuższy, popołudnie tysza i z samego rana, kiedy słońce obudzi się gdzieś na przykład przed godziną 6 i to 18 minut przed 6, no to odczuwalne. Tym bardziej, kiedy to pogodne niebo, słońce zajdzie przed godziną 18, dzień potrwa już ponad 12 godzin. Witamy Państwa serdecznie. Poniedziałek, 19 marca, 5 minut po godzinie 5. Cóż tam, panie, w pogodzie? A w większości regionów ma być pogodnie, słonecznie, czyli być może doświadczymy tego pięknego wschodu i zachodu słońca, ale jednak na południu kraju zachmurzy się i popada śnieg. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. No i na termometrach chyba to, co najważniejsze, choć prócz tego wiatru niby słaby, umiarkowany, ale jednak rano odczuwalny, zwiększający uczucie chłodu. Na Podhalu w dzień od minus 7 stopni, na Podkarpaciu minus 4, w Małopolsce minus 3, na Dolnym Górnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie minus 2, im bardziej na północ, tym już więcej plusów, i tak na Mazowszu plus 1, w Kujawsko-Pomorskim plus 3, tyleż samo na Wybrzeżu, a najwyższa temperatura do plus 4 stopni dziś na Pomorzu Zachodnim. Ważne ostrzeżenie od synoptyków, ważne informacje o zimowych warunkach jazdy. O tym za chwilę wraz z zapowiedziami tego, co dziś przed nami. No, jakby nie było. Na drogach zimowe warunki. Szczegóły za moment, a teraz 6,5 minuty po 5. We'll be right back. prawie 10 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Z kilkugodzinną wizytą przybywa dziś do Warszawy kanclerz Niemiec Angela Merkel. Spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim, prezydentem Andrzejem Dudą. Będzie to druga jej zagraniczna wizyta po zaprzysiężeniu na kolejną kadencję szefowej rządu. Przypomnijmy, w piątek odwiedziła Paryż, spotkała się z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem. Agata Kornhauser-Duda, Zofia Noczeti-Klepacka, Jakub Błaszczykowski oraz rodzina państwa Wadowskich odbiorą w Krakowie medale świętego brata Alberta. Medal ten ustanowiony w 1997 roku jest przyznawany za niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. Medale zostaną wręczone w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie podczas 18. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Albertalia 2018, organizowanego przez Fundację imienia brata Alberta oraz Fundację Anny Dymnej. Mimo wszystko. Główny Urząd Statystyczny opublikuje informacje dotyczące produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej w lutym. Informacje o produkcji tejże właśnie przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej w lutym poznamy o godzinie 10. Wieczorem o 20.00 Stowarzyszenie Autorów ZAIX świętuje stulecie działalności. Z tej okazji wieczorem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbędzie się gala jubileuszowa, a wezmą w niej udział najwybitniejsi polscy twórcy, w tym największe gwiazdy polskiej muzyki poważnej, rozrywkowej i jazzowej. Uznani przedstawiciele polskiej kultury pojawią się zarówno na scenie, jak i wśród publiczności. Przypomnijmy, podczas wieczoru prezentowane zostaną fragmenty blisko 70 niezapomnianych dzieł napisanych przez ponad 100 polskich twórców. Na scenie pojawi się Orkiestra Teatru Wielkiego w 50-osobowym składzie, 40-osobowy chór Teatru Wielkiego oraz wielu innych muzyków, instrumentalistów. Z okazji stulecia działalności ZAIX-u Polskie Radio zorganizowało ze stowarzyszeniem wspólny konkurs Piosenka na 100. Do 2 kwietnia można zgłaszać utwory niepublikowane wcześniej i napisane w języku polskim. W ramach podpisanej umowy Polskie Radio jest odpowiedzialne za promocję konkursu, natomiast ZAIX ufunduje nagrody. Do wygrania nawet 100 tysięcy złotych. Wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu. Do Polski dziś powrócą himalaiści z Narodowej Zimowej Wyprawy na K2 o 14 w Warszawie. Mają spotkać się z dziennikarzami, z publicznością, ze wszystkimi, którzy kibicowali tej zimowej wyprawie na K2. No właśnie, zima. Uwaga na trudne zimowe warunki na drogach na południu kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązują w województwach świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim, także w północnej części województwa śląskiego. Na Podkarpaciu i w Małopolsce występują obfite opady śniegu. Ostrzeżenia dotyczą godzin porannych. Dziś to właśnie na południu kraju będzie najchłodniej. Do minus 7 stopni w Zakopanem miejscami może poprószyć śnieg. W pozostałej części kraju nieco cieplej i dość pogodnie. Teraz w Zakopanem minus 12 stopni, na Podkarpaciu minus 8, w Białymstoku i okolicach minus 11. W Warszawie termometry pokazują teraz minus 6 stopni. 13 minut po godzinie 5. Kto lubi zimę? Ręka do góry. Dusi. I lubię, kiedy nie ma słońca, lubię deszczowe letnie ranki i lubię, kiedy mróz mnie kąsa. I lubię to, lubię to. Lubię pikniki na skraju drogi i lubię jadać w restauracjach. Ciszy uwielbiam słuchać w górach i lubię bywać w gwarnych miastach. I lubię to, lubię to. Lubię, lubię to, ja, lubię to. Lubię, lubię to, ja, lubię to. Lubię, lubię to, ja, lubię to. Lubię, lubię to. Lubię to. I lubię te, kiedy się dąsasz. Lubię, gdy mi się starasz pomóc i kiedy w nic mi się nie wtrącasz. Lubię to. to, lubię to. Lubię, gdy czule na mnie patrzysz i lubię, kiedy wzrok odwracasz. Lubię, gdy kochasz mnie bez granic i lubię, kiedy je wyznaczasz. Lubię to, lubię to. Rozmawiać o pogodzie i o globalnej sytuacji. Lubię też bywać nieomylny, choć wiem, że czasem nie mam racji. I lubię to, lubię to. Lubię mieć z rana umysł czysty, wieczorem mniejszą ostrość. Lubię wtedy rozsądek swój poddawać. Lubię najcięższej próbie. I lubię to, lubię to. Naście minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a w prasie też o jeszcze zimie. W dzienniku dziś o tym, że astronomiczna wiosna już za kilka dni, jednak do Polski wciąż napływa ze wschodu arktyczne powietrze na ocieplenie, więc jeszcze będziemy musieli trochę poczekać. O tym dzisiaj w dzienniku. Puls biznesu, nawiązując do tego, co działo się w ubiegłą niedzielę, także zapowiadało to, co działo się wczoraj. Naruszenia nowych przepisów zdarzały się tylko incydentalnie, tak mówili inspektorzy pracy, którzy podsumowali poprzedni weekend, szykowali się do kolejnych kontroli, które nastąpiły wczoraj. Znów inspekcja sprawdzała, czy jest przestrzegany zakaz pracy w handlu. A 11 marca w ubiegłą niedzielę zastosowała się do niego zdecydowana większość skontrolowanych placówek. To była pierwsza niedziela objęta ograniczeniem handlu. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy sprawdzili wówczas ponad 7 tysięcy obiektów handlowych. Większość z nich była zamknięta. Jak było wczoraj? Więcej o tym także w Pulsie Biznesu. No i jeszcze Rzeczpospolita. Z informacji, do których dotarła gazeta, wynika, że w ostatniej chwili przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy projekt indywidualnego prawa pracy uległ dość istotnym zmianom na korzyść pracodawców. Tak czytamy w dzisiejszym wydaniu gazety. W myśl propozycji komisji osoby zarabiające obecnie powyżej 70 zł na godzinę, pięciokrotność minimalnej stawki godzinowej, czyli ponad 11 tysięcy złotych miesięcznie brutto, nie będą musiały być zatrudniane na etacie i korzystać z przywilejów zastrzeżonych dla pracowników. Rzeczpospolita ustaliła, że taka modyfikacja pojawiła się w projekcie tuż przed ostatecznym głosowaniem ekspertów i zauważa, że zmienia to istotnie wydźwięk nowych przepisów. O nowym kodeksie pracy, częściowo korzystnym dla pracodawców, dzisiejsza Rzeczpospolita. Tyle z prasy. Trzy tematy z trzech tytułów, a więcej oczywiście ciekawych z prasy w porannej audycji po godzinie 6. Już teraz polecamy i zapraszamy. 18, już prawie 19 minut po godzinie 5. Kalendarz muzyczny. No tak, kilka dat i świat dat, także tych muzycznych, myślę, nieśmiertelnych, które towarzyszą nam przez wiele, wiele lat. A w muzycznym kalendarzu wspominamy i artystów, którzy obchodziliby urodziny, ale odeszli swym talentem, cieszą do dziś. Paul Atkinson, brytyjski gitarzysta zespołu The Zombies, urodził się właśnie 19 marca 1946 roku, zmarł w roku 2004. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy. And let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands to show you everyone. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken us any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Zombiakiem w muzycznym trójkowym kalendarzu na otwarcie. Pani Beata, o tym, że w Poznaniu minus 8, biedne przebiśniaki, krokusy i ptaki. Czy te minusy opuszczą nas niedługo? Jak widzi to pan synoptyk, szczegóły, prognozy za chwilę. Najważniejsze, żeby te minusy nie przesłoniły nam tych plusów. Czy jakoś tak, jak mawiał klasyk. Pan Artur pozdrawia. Strzebielino minus 11. Pan Artur rusza do Grudziądza i jeszcze silny wiatr z nad Morza Arktycznego odnotowują z pozdrowieniami tradycyjnymi bieszczadzkie anioły. Minus 11 stopni zawieje i zamiecie śnieżne. Tak właśnie dziś, a nie inaczej w prognozie pogody. Paul Atkinson, wspomnienie artysty na otwarcie dzisiejszego kalendarza i jeszcze jeden artysta, Paul Kossoff, brytyjski gitarzysta zespołu Free, urodził się w 1950 roku, zmarł w 1976, właśnie 19 marca. No i Free, Wishing Well, na drugim miejscu dzisiejszego muzycznego kalendarza i też wspomnienie niezwykłego artysty. In the wishing well. what you're wishing for. Love in a peaceful world. Yeah. Love in a peaceful world. Oh, yeah. Love in a peaceful ponownie, bo i w ubiegłym tygodniu także sięgaliśmy po twórczość tego zespołu w muzycznym kalendarzu. 27 minut po godzinie 5. Pora na pozostałe wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1822 roku zmarł Józef Wybicki, dramatopisarz, współtwórca Legionów Dąbrowskiego, autor tekstu Hymnu Narodowego. Jeszcze Polska nie zginęła, także autor komedii politycznej Szlachcic Mieszkanin. Niektóre źródła jako datę jego śmierci podają 10 dzień marca. W roku 1869 urodził się Józef Mechofer, malarz, uczeń Jana Matejki, przedstawiciel symbolizmu XIX-XX-wiecznego, autor 13 witraży w katedrze we Fryburgu oraz witrażu katedry na Wawelu. Zmarł w 1946 roku. 131 lat temu w Genewie zmarł Józef Ignacy Kraszewski, pisarz, publicysta, autor powieści, cyklu zbeletryzowanych kronik Polski od starej baśni do saskich ostatków. Stworzył wzorce fabularne i kompozycyjne powieści realistycznej. 107 lat temu urodził się Jerzy Jurandot, pisarz, satyryk, autor piosenek i utworów kabaretowych, także autor komedii. Zmarł w 1979 roku. 91 lat temu urodził się Wiesław Drzewicz, aktor teatralny, filmowy, grający we fantastycznych sztukach, m.in. w Dożywociu, Aleksandra Fredy, rewizorze, Michała Gogola, czy serialach telewizyjnych 40-latek, czy Labirynt. Wiesław Drzewicz zmarł w 1997 roku. W 1958 w Strasburgu utworzono Parlament Europejski, a 6 lat później utworzono tunel pod Wielką Przełęczą Świętego Bernarda, łączący Szwajcarię i Włochy. Rok 1964. W roku 1985 zmarł na emigracji w Stanach Zjednoczonych Leopold Tyrmand, pisarz, dziennikarz, krytyk muzyczny, miłośnik i popularyzator jazzu. A 14 lat temu zmarł Zygmunt Kubiak, jeden z najwybitniejszych polskich eseistów oraz znawców kultury i literatury antycznej. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych 19 marca i oczywiście składamy najlepsze życzenia. 40 lat kończy dziś Bartosz Waglewski. Fiszowi wszystkiego dobrego. Pan F, mam skórę cienką, nie jestem żaden beton, zacementowany na amen jak wielki chiński mur. De dur to nie moja tonacja, wybieram skalę molowe, bo moje łzy to dźwięki, patrz jak płaczę jednym słowem. Papa, mój przyjacielu, choroba pożarła cię jak wojna, pożarła Bejrut, jak Saturn pożera swoje dzieci. Leci czas, a świat się nie zatrzymał. Krew na chustkach, później chemia. Jesteś tu, pyk, pyk, już cię nie ma. Zegar ścienny, tyk, tyk, tyk, tyka, jak budzik w brzuchu krokodyla. Moja ziemio, moja mamo, mam cię teraz pod paznokciami, tuż pod trawą, w centrum Warszawy, między Rosołą a Belgradzką. Żyję i przesuwam się po ziemi. Moje zwykłe życie, nie przegięte w żadną stronę. Zwykłe, nie błyszczy jak miliony monet. Lecz ma swoje tempo, do tyłu, coś jak pan Emadę, kiedy kiwa głową w czapce, znad garnituru, odprawia swoje wudu nad werblem. Zwykłe, znaczy piękne. Czuję się silna, znaczy piękna. Czuję się wielki, znaczy piękne. Czuję się mądra, znaczy piękna. Czuję się dobry, znaczy piękny. Zwykłe, znaczy piękne. Bez o, znaczy piękne. Bez a, znaczy piękne. Bez wow, znaczy piękne. Bez wow, znaczy piękne. Nie śpieszyłem się na świat wcale, to ja w sale. Szpitalne sale omijam do dziś jak pretensjonalny balet. Kiedy piszę, piszę lewą ręką trzymam mikrofon. Prawą zadaję ciosy w powietrze. W imię Ojca, Syna, Świętego Photoshopa. Teraz zobacz, jak wygląda mój świat bez korekcji, bez nieludzkiej presji. Przekrwione białko, źrenice, siwa broda, zmarszczki wokół oka, bez wspomagania w stylu Robocopa. Moje ciało wygina się w kierunku ziemi, walczy z grawitacją. Patrz, słuchaj, moje dźwięki płaczą, nie jadą na białym koniu. To nie opera, słaby teatr. Widzisz mnie na wylot, coś jak rentgen. Zwykłe znaczy piękne. Czujesz się silna, znaczy piękna. Czujesz się wielki, znaczy piękne. Czujesz się mądra, znaczy piękna. Czujesz się dobry, znaczy piękny. Zwykłe, znaczy piękne. Bez o, znaczy piękne. Bez a, znaczy piękne. Bez wow, znaczy piękne. Drogi panie, droga pani, czy chcesz wyglądać jak z produkcyjnej hali? Nie możesz wydostać się ze spirali, bo podali ci na tacy świat, który nie istnieje. Świat Made in Botox, napompowany jak ponton. A ja jestem bogaty, ty jesteś bogata. Jesteśmy bogaci, ale nie w pieniądze, tylko w ślady, które zostawia na skórze, we krwi. Zwykłe, ani dobre, ani złe, ale piękne. Życie trudne, wiem o tym. Ślady są ich tysiące, miliony. Różnorodny fenotyp, nie przeoczysz. Miliony śladów w molekułach DNA. Fizyka i chemia. Płacz, śmiech, gniew, stres i radość, spokój. Maluję mi na twarzy całą mapę. Abstrakcyjne dzieło sztuki. Póki jestem, póki ty jesteś. Daj się uściskać, podaj mi rękę. Mam tak samo jak ty. Dla naszych dzieci, wnuków. Zwykłe znaczy piękne. Czujesz się silna, znaczy piękna. Czujesz się wielki, znaczy piękny. Czujesz się mądra, znaczy piękna. Czujesz się dobry, znaczy piękny. Zwykłe znaczy piękne. Bez och, znaczy piękne. Bez wow. U pana F zmiana kodu na czwórkę z przodu. No już, pan Jacek aktywny bardzo. Każdy kiedyś będzie miał 40 lat i proszę się nie śmiać. Pan Jacek zdaje się pod 50. Nie ukrywa tego i też podsyła najlepsze życzenie właśnie z południa kraju. Bardzo pięknie dziękujemy. Z najlepszymi życzeniami, a pewnie jeszcze będzie okazja za chwilkę w muzycznym kalendarzu. Teraz po 5.30 prognoza pogody. W większości regionów dziś pogodnie, ba, nie bójmy się tego słowa, słonecznie. Za chwilę obudzi się słońce, jeszcze parę minutek, ale na południu kraju zachmurzy się i popada śnieg. I ostrzeżenie Instytutu Meteo o trudnych zimowych warunkach na drogach właśnie na południu kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi wydane przez IMGW dotyczą świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, także północnej części województwa śląskiego. Do tego na Podkarpaciu i w Małopolsce obfite opady śniegu. Ostrzeżenia te dotyczą godzin porannych. Proszę mieć to na uwadze. Trudne zimowe warunki na drogach na południu kraju. Na wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, a temperatura, no tak jakoś, żeby radykalnie chciała się podnieść, to nie powiem. Od minus 7 stopni dziś najniższa temperatura na Podhalu, minus 4 na Podkarpaciu, ale już minus 2 na Dolnym i Górnym Śląsku. W centrum kraju od plus 1 do plus 3, a najwyższa temperatura dziś na Pomorzu Zachodnim, tam do plus 4 stopni. Pointer Sisters urodzinowo, bowiem dziś amerykańska wokalistka formacji Ruth Pointer obchodzi urodziny wszystkiego najlepszego. Także o urodziny obchodzi historyk sztuki, przede wszystkim podróżnik, reportażystka, reżyserka filmów dokumentalnych, autorka książek i programów telewizyjnych oraz audycji radiowych i artykułów publicystycznych. Przez kilka lat wraz z mężem Tony Halikiem prowadziła w telewizji program Pieprz i Wanilia. Pani Elżbieta Dzikowska obchodzi urodziny, też składamy najlepsze życzenia. Za 22 minuty szósta. Sygnały od państwa, między innymi, no tak panu Tomkowi się wyrwało. Ja lubię zimę. Byle do wiosny, oczywiście nie tej z kalendarza. A właśnie, a propos kalendarza, bo ważna informacja od pani Magdy z Mazowsza. Ważne pytanie, dlaczego zmiana czasu jest w tę niedzielę, skoro zawsze była w ostatnią niedzielę marca? No, zastanowiłem się nad tym, też pochyliłem, spojrzałem w kalendarz uważnie i okazało się, że najbliższa niedziela, ta właśnie 25 marca, jest ostatnią już niedzielą marca, bo w przyszły weekend to będzie, no już pomijając, że święta, ale 31 i pierwszy dzień kwietnia właśnie ta kolejna niedziela, więc już byłaby kwietniową, więc 25, bo to po północy, 25 marca w ostatnią niedzielę, jak zwykle, ostatni weekend marca, zmieniamy czas z zimowego na letni. No i kto wie, być może po raz ostatni, bo od lat pojawiają się głosy, że zmiana czasu jest niepotrzebna, przede wszystkim niekorzystna z punktu widzenia ekonomicznego i zdrowotnego. Mimo kilku propozycji w tym zakresie zmiany czasu jak na razie nie zniesiono, chociaż na początku lutego tego roku Parlament Europejski, przypomnijmy, przegłosował rezolucję, w której przedstawia wsparcie dla likwidacji zimowej zmiany czasu. Wówczas to w głosowaniu, sprawdziłem uważnie, 384 europarlamentarzystów poparło nowy akt prawny, 153 było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu. Na razie przed nami kolejna zmiana czasu z zimowego na letnie. Przypomnijmy, że ten zimowy to dla naszej szerokości geograficznej bardziej naturalny. A więc jednak, pani Magdo, ta ostatnia niedziela, to właśnie zmiana czasu po północy. Z drugiej na trzecią. No jakby nie liczył, to no jak z drugiej na trzecią, to z tym snem, no właśnie, to ten weekend właśnie. Za 26. Wracamy do muzycznego kalendarza i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 65 lat kończy basista, między innymi formacji Mr. Big, Billy Sheehan. Wszystkiego dobrego. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fate will twist of both of you. So come on, baby, come on over, let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of just to be the next to be with you. Build up your confidence, be on top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. The game of love was all rained out. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. I'm the one who wants to be with you. Yeah. Deep inside, I hope you. Together, baby, you can make my life worthwhile. I can make you start to smile. Twist of both of you. So come on, baby, come on. rokowe kalendarium muzyczne. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza to dlatego, że Bartek Królik, muzyk m.in. Sisters i Wonky One, kończy 39 lat. To z najlepszymi życzeniami, ale do kalendarza wrócimy oczywiście w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki za godzinę urywki z kalendarza. Spotkanie z panią Heleną. Polecamy i zapraszamy. A jeszcze mądrość ludowa, bo i podpowiada pani Ania z Gliwic, gdzie mroźno i biało. Święty Józef kiwnie brodą, idzie zima na dół z wodą. A dziś przypomnijmy nie tylko imieniny Józefa, ale także Bogdana. To przy tej okazji najlepsze życzenia imieninowe. Za 13.06 czas na country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W muzyce country mnóstwo śpiewających dam i to świetnie śpiewających. Królową, jedną z królowych właściwie, no bo przecież trudno wyróżnić na przykład Shania Twain, czy Dolly Parton, czy Emmylou Harris, czy Carrie Underwood, czy jakąkolwiek inną, na przykład Martinę McBride. Jest po prostu mnóstwo doskonałych wokalistek. Trisha Yearwood jest jedną z nich. Zaczęła swoją karierę w 1991 roku. Przyjechała, zdaje się, z Georgii. Jej ojciec był bankierem miejscowym, może nie milionerem, chociaż kto wie, ale w każdym razie staranne wykształcenie córce dał. Córka po skończeniu szkół ekonomicznych trafiła w Nashville do szkoły wokalnej. I tam po prostu odkrył ją Garth Brooks. Garth Brooks pamiętał przez długi czas o Trishy, razem z nią śpiewał zresztą od czasu do czasu, ale ponieważ obydwoje byli z partnerami już na stałe, no to musieli ewentualnie, a mieli się ku sobie, poczekać na jakieś cudowne zdarzenie losu. Czy ono się zdarzyło? Opowiem Państwu przy następnym spotkaniu za kilka dni z Trishą Yearwood, a na razie piosenka Heaven, Heartache and the Power of Love, czyli niebo jest tam, gdzie idę. Heartache, czyli ból serca, czy ból w sercu, tu, gdzie jestem, ale miłość prowadzi mnie i miłość zwycięży. Heaven, heartache and the power of love. A dove-wide staircase, and I say heartache can burn you down like hell, leave you begging, baby, please don't go, till you're scraping rock bottom and crying in a deep dark hole. Oh, and love can make you fly like a rocket, put you on top of the world. I'm talking about heaven, that's where I hope I'm going. Heartache, that's where I've been. Kantry w Budziku i Korneliusz Pacuda. Jutro o zwykłej porze polecamy i zapraszamy. Och, ale pan grzeje, jakby było minus 20. A, to do kierowcy autobusu na Bielanach Warszawskich, to pani Kasia. Jakby co? Minus 6. Och. You lead somehow, I make it through.